Halaman 595, sebelah kanan, baris kedua, surah ke-91, Asy-Syams, termasuk surah Makkiyah, 15 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. 1. وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا. 2. وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا. 3. وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا. 4. وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا. 5. وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا. 6. وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا. 7. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. 8. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. 9. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. 10. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. 11. كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا. 12. إِذْ بَعَثَ أَشْقَاهَا. 13. فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا. 14. فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا. 15. وَلَا يَخَافُ عُقُبَاهَا. Baris ke-11. Surah ke-92, Al-Lail, termasuk surah Makkiyah, 21 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Wal-layli idha yaghsha. 2. Wan-nahari idha tajalla. 3. Wama khalaqa adh-dhakara wal-untha. 4. Inna sa'yakum lashatta. 5. Fa amma man a'ta wattaqa. 6. Wa saddaqa bil husna. 7. Fasanuyassiruhu lil yusra. 8. Wa amma man bakhila wastaghna. 9. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى. 10. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. 11. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى. 12. إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى. 13. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى. 14. فَأَنذَرْتُكُمْ